Namoguru, au õpetajale. Igavikust igavikku sinu jumaliku seadmusolu avaruses, mida teadmatuse tähekogud ei varjuta, kirgavad sinu kaks ilmumisolu piiritud tarkuse ja kaastunde hingust, nagu päike ja kuu, rahuköidikutest pääsenud. Valgustades kogu inimlikku teadmist, mitte ainult andekate, vaid iga ajalise keha ja aistingumaailma vanglasse sündinud olendi meelevoolu, sinu kirkus purustab pimeduse, mis teeb hämaraks selge mõistmise. Sa näitad teed vabadusele ja õnnele välja nõjaringist, kus sisemine mõtete mürk viib halbadele tegudele ja meelenaudingute himusse. Lisaks juhatad sa elavad olendid täieliku valgustumise teele ja kinnistad neist kaheksa imeväärset omadust ühe eluajal. Sinule, kes sa oled oma kümnete ülimeeleliste võimetega ääretu maailmakõiksuse kõikide olendite turvasadam, sinule Miila nimega tuntule kummardan. Sinu süda on kaastunde ookean, kust purskub osavate tegude järellainetus kõikide olendite hüveks. Sealt voolavad tarkuse kosed usu ja muude teenete aardet täitsid pilgani minu meele, mis oli tühi nagu kabejalg savis. Vaimne vaesus ja tunnete piinav tuli on nüüd kadunud. Olen täis rõõmu nagu kuumaväriline mees, kohates kaunist teemat tehetega naist tühjas kurus. Kuigi lausta põhilise käitumise põhimõtted pimestavast ilust kangestununa, ei võida astuda sammugi kõrvale ja lasta võimalusel libiseda käest. Sinu täiusliku vabanemise lugu on kui kaunitar, mis tõukab mehe rööbastelt. Olen rõõmustanud sellest saadik, kui sain seda teadma. Nüüd jagan teiega nende sõnade helisevat rõõmupidu. See haarab teidki vallatusse naeru ja pisaratesse. Usu ja usinuse lõhnaveega pesin tolmuselelt kaua peidetud kalliskivilt meistri eluloolt. Nüüd kingin selle tipuks Buda võidulipule. Andku õpetaja ja kaitsevaimud oma õnnistus.